Sziasztok, sziasztok, ez itt a Connector Podcast 516. adása, mert az 515. adást azt lekevertük 16 másodperc alatt, mert szar volt a hangom, de nem, valójában ez az 515. adás továbbra is, nem tudom elsütni ugyanazt a poént természetesen kétszer, úgyhogy az 515. eddigi legtöbb technikai nehézséggel és bravúrral tarkított adásában itt van velünk Zephyr. Hello. Csicó. Sziasztok. És Greg. Sziasztok. Warhawk offline. Egyébként ahhoz képest, hogy most már nem tudom, hanyadjára, most mi csak másodjára próbálkozunk a starttal, de hogy mások dolgokkal, meg másokat gyára, ahhoz képest fölvariáltad a nevünknek a sorrendjét is, és úgy hirtelen így az, hogy egy podcastben ülök, az olyan meglepetéssel ér, mint hogyha nem így lenne minden héten. Így van. Igen. Ezzel próbálok nem tudom, hogy ez nem egy ilyen programozott fix dolog, ami mindenképp történik, hanem így próbálom magammal is ejtetni, meg mindenki, vagy ez most egy spontán, csak egyszer és megismételtetlen alkalom, holott hát nyilvánvalóan most ismételtük meg, pont. Egyébként egy csomó, vagy hát viszonylag nem egy, meg kettő hallgatónk hallgatja most ezt a felvételt direkt itt online, és ők a tanúk rá, hogy mi is oda küzdelem és emberfeletti erőfeszítés megy azért, hogy egyáltalán önmagában el tudjuk indítani ezt a felvételt. És ezt most nem azért mondom, mert mekkora királyok vagyunk, hanem máskor is megy ez, de most még ráemeltünk a tétre, mivel Csicó hozott egy pár hangfelvételt a mai napra, amit majd közösen meg fogunk hallgatni, és ezt úgy képzelte, hogy be fogja játszani magába a Connector Podcastbe, és együtt fogjuk meghallgatni, és nem utólag fogjuk belevágni a felvételbe ezeket a sávokat. Teljesen, hogy mondjam, őszinte lesz a meglepődésünk és a örömünk. Igen, hasonlóan, mint ahogy az év, ugye a Warhawk szokta a klippeket az év jóslós adásaiban beinjektálni. Igen, hát itt még annyi izgalmi faktor van, hogy Csicó jelenleg Svájcban van, és egy VPN-en keresztül csinálja mindezt, úgyhogy azért mondom, hogy ez egy ilyen nagyon kis, hát hogy mondjam, bravúros felvétel lesz. Nagyon szorítunk, legalábbis én, lehet, hogy többiek nem, ők ellendrukkere. Abszolút. hogy minden jó menjen, de van egy három, vagy mennyit mondta, 3,5% esélyünk, hogy minden rendben lesz, úgyhogy ezt nagyon remélem. Én nagyjából annyit adok, igen, hogy nem hát a backup, akkor rossz minőségű backup felvételt kell használni. De érdekes módon azért rögtön én rámondtam, hogy percre csináljuk, tehát nem volt, tehát elhivatottságban nincsen probléma. Úgyhogy, na, hát akkor kezdjünk neki, Csicó, átadom a szót, és vezesd elő, hogy mi fog ma történni. Jó, tehát akkor a kicsit retro témával indítunk. Arról van szó, hogy anno nem csak sandblasterek és Gravis Ultra Sandok léteztek a hangvilágában, mint amit már eddig így nagyjából pedzegettünk egy korábbi adásban, hanem bizony voltak ilyen külső MIDI device-ok, amin keresztül hihetetlen minőséget lehetett produkálni, de viszont ez az, amit körülbelül senki nem hallott, mert csak láttuk a hirdetéseket esetleg a korai újságokban, de nem nagyon hallottuk ezeknek a hangját, pedig elég brutális különbség volt, majd ezért is jött létre az egész felvétel, meg a küszködés, hogy ti is halljátok, hogy azért lehet hallani, remélhetőleg, érezhető lesz, a zongorázható lesz a különbség. Hát igazából, akkor repüljünk vissza 87-be. 87-be a Sierra Online úgy döntött, ugye 87-re azt kell tudni, hogy ilyenkor még PC speakerek voltak, vagy a PC speaker hangja volt a mérvadó. 87-ben az Adlib kijött egy hangkártyával, az Adlib hangkártyával, de ugyanebben az évben. Az mekkora nyomor volt. Az egy ugye klasszikus. Az egy analóg szintetizátor, ne idegesítsél, az egy analóg szintetizátor. Hagyjad már, az egy, ne csúfoljuk annak, az egy izé, no. Az a speakernél egy egyel másabb valami. De ne, a speaker az izé volt, szerintem. Két kábel belevezetve egy. Igen, és hogy elég gyorsan csatogtatta 0 meg 5 volt között a feszültsége, akkor kijött belőle valami recsegés, tipikusan ilyen izé füttyögésre volt alkalmas, tehát hogy a 440 Hz-es négyszögjelet kiküldi rá, és akkor szól rajta a nemzetközi C-hang. Jó az. És akkor gondoljátok, bejátszuk egy PC speakert. Van zsebbe. Akkor kérlek egy PC speakert, légy szíves. Adok. Hát sírok, zokogok konkrétan. Na, igen. De ez a PC speakerek Rolls-Royce-ának, Mozartjának ez nagyon jó nagy számít. Ez amikor a PC speakerből, amikor sok év tuning után kihozzák a maxot belőle, és utána még tudod, hogy lehet ilyen király zenét kihozni belőle. Ez az az időszak volt, ez nekem mindig ilyen maradandó példa, amikor a floppy meghajtóból a Mushroom Exe szebben szólt, mint a PC speaker. Igen, igen. Alap. Igen, tehát, és aki tudja, hogy mi az a Mushroom Exe, az most sürgősen nézze magába, és gondolja azt magáról, hogy ő most kurva öreg. Aki nem tudja, az meg azt se tudja, mi az, hogy floppy meghajtó. azt képzelje el, hogy még a CD előtt volt egy másik adathordozó, és ugye a CD-nek is van egy feje, ami így keresi azt, hogy hol van ugye a jel a szerencsétlen CD-n, de ugyanez csak egy mágnes lemez mellett, és hogyha azt a fejet elég gyorsan rángatták, vezéreltet, hogy akkor menj ki a legkülső meg a legbelső sávra, akkor valamiféle hang keletkezett. Na most a Mushroom Exe az így csinált zenét, hogy a floppy meghajtónak a fejének a megfelelő gyors rángatásával keltett hangot. De hogy ott az olyan volt, mintha valaki énekelne. Tehát, hogy igen. A szöveget lehetett érteni szinte. Tehát, hogy ja. There's a mushroom in my bedroom. Ezt máshonnan nem lehetett volna be, nem mehetett volna be a fejembe ez a sor. Tényleg. Tényleg ez volt a szövege. Igen, ez egy nagy fontos kinyilatkozás. És akkor most ezek után jön az Adlib hangkártya, ami egy analóg szintetizátor, és hogy lehetett, úgy lehetett programozni, hogy nem is tudom, hogy hány különböző hullámformát, hogy akkor ez most milyen frekvencián, azt hiszem három csatornán, milyen frekvencián szóljon, hogyan legyen modulálva az egyik hullámforma a másikkal, és azt nem is kellett ebben a processzornak ebben foglalkoznia, hanem szépen ott három különböző ilyen oszcillátorral ott neked ott rezgette a hanghullámokat. Vitatható végeredménye. Tegyük hozzá itt az Adlib védelmébe, hogy az Adlibon egy Yamaha chip volt, az OPL2-es chip volt, igen. És amúgy ezt a Soundblasterek korai verzióval is ugyanezt a chipet használták, annyi, hogy ott volt digital out így van, is. Így van. Tehát hozzárakták a digital autót, és ettől lett a Soundblaster jobb, mint az Adlib, de maga az FM szintetizátor chipje az ugyanaz. Tehát ez egy, hogy mondjam, Adlib kompatibilis volt, hogy a temérdek játék, ami már Adlibet támogatott, az ugye a Soundblasteren is szóljon, plusz mellé raktak egy darab mono hangcsatornát, hogy 8 bites, tehát CD ugye 16 bit, a legtöbb MP3 az 16 bit, és akkor meg mit tudom, sztereó, és a Soundblaster az egy 8 bites, egycsatornás mono digitális jelet rakott a háromcsatornás analóg szinti mellé. De ezt szerintem azok az emberek, akik így nem éltek ebben az időszakban, ezt úgy képzeljék el, most én, mint aki gamer oldalról élte meg ezt az evolúciót, hogy tehát az Adlib, az aki játékkal játszott, az így, ez a szarabb, mint a PC speaker, mert hogy tehát ez tényleg csak valami zeneszerűséget tudott, és akkor ha az szólt, akkor az jó, az volt valamilyen, de hogy így konkrétan nem létezett rajta hangeffekt konkrétan. Tehát a nem zene, hanem a puskából a lövés az így nem volt. Tehát hogy vagy így... Mert az digitális volt. Mert az digitális volt. PCM-et nem tudott az. Így van. Tehát hogy értitek, képzeljétek el, hogy csak zene volt. Csak zene volt a játékon. A PC speakeren meg ugye volt robbanás. Tehát a PC speakeret ott konkrétan voltak. Sok a szöveg, egy Adlib zenét kérek szépen. Adlibot nem hoztam, de Soundblaster OPL2-t hoztam. Na, az ugyanaz. Na, ez volt az Adlib. Gyönyörű. Jézus Mária. Tehát nem értettek te a művészetet. Figyeljetek, én annak idén egy dolgot szűrtem le, egyrészt, ahol van Adlib, ott van Soundblaster, ez ott az egyik ismertető dolog. Másik az, hogy ha lehet, kerüljük ki az Adlibot, mert az a végső halál, de tényleg majdnem az. De a PC speaker után ez volt maga a mennyország. De tényleg, aki zenél, vagy bármilyen számítógépes zenét, vagy demo, vagy valamire használta, az igen, de nyilván gamer oldalról ez a teljes zsákutca és facepalm és nekem, miért adnál Greg, nekem pénzt. Amiga után azt hittem, ez, hogy kiugrom az ablakon, amikor meghallottam. De szerintem ez azért volt, gyerekek, ez azért volt, mert amikor mi elkezdtünk játszani, valóban valaki az előbb mondta, hogy ahol volt Adlib, ott volt Sandblaster. A nagyon korai játékok, tehát a 80-as évek végei játékokkal azért valószínűleg kevesebbet játszottunk, mint mondjuk a 90-es évek elején játékokkal, ahol már ugye az Adlib, mert ott volt a Sandblaster. Nyilván mindenkinek Sandblaster volt, egy, kettő. Nyilván azt választottad, mert szerettél volna digitális. Tehát azért szeretted volna, hogy a Dune 2-ben azt mondja, hogy reporting. Tehát az kellett. De maga, én csak azért hajlok a Greg felé, hogy maga zenei oldalról, mivel ugyanaz a chip generálta a zenét, persze, az teljesen ekvivalens. De így van, nyilván... a zeneivel nem volt baj, csak azzal volt baj, hogy nem volt más. Tehát, pontosan. Ez egy nagyon furcsa eszközé tette így. Hát, de nem tudom, tehát nekem zeneileg valahogy, tehát hogy de nyilván én a 80-as, 90-es éveknek a szinti pop zenéjén nőttem föl, és hogy ezek az analóg szintetizátorok, ezek ennek a mai napig elbűvülő. Jó, de a Jean-Michel Jarre analóg szintetizátorait nem lehet ehhez a szarhoz hozzá. Ez, amit most hallottunk, szerintem ez szép volt ez a zene. Tehát, hogy érted? A zene, így, igen. Ez így kedves volt, meg ilyen meleg hangzás, meg nem tudom, nincs ezzel baj. Kedves csak... volt meleg hangzás, meg ez a Soundblaster volt, csak mondom. Tehát, hogy... Na, de hát a maga a zenei rész, hogy ez most a Soundblasterből jött ki, ez az analóg szinti hang, ez érdektelen, hogy most ez egy Soundblaster volt. Ez nem, egy analóg szintetizátor volt, amit elfelejtettünk. Tehát, hogy ma így már van. Nem csinálunk ilyet, mert mindent szemplerezünk. Hangminta van, jó. Hozzáteszem, hogy Jean-Michel Jarre-nak tavaly jelent meg egy Equinox 2 nevű albuma, és ő máig használ a digitális mellett analóg szintiket, tehát kompletten nyilván nem épít fel egy számot analóg szintikre, de hogy mindig használja ezeket. Csak mondom, hogy így vannak őrültek, de ez Jean-Michel Jarre, tehát egy általános, így van, nem általános gyakorlat, tehát az jó, de most nem is feltétlenül Jean-Michel Jarre-hoz kell ezt hasonlítani. Bár a C64-en a Locomotion volt valami vonatos játék. Azaz, igen. És igen, abba például a SID, ami egy hasonló elven működött, mint egyébként ezek a Yamaha csippek az Adlibba. Igen, a SID az de hogy egy értesebb digitális ilyen hanggenerátor volt a SID chip, de elvben hasonlított a Yamahához, és meglepően jó átiratot csináltak a szépből, a Jean-Michel Jarre-nak a zenéjéből. Szerintem a C64-nek a SID-gen egy rohadt jó szintetizátor. Mm. Hát és egyébként, ha valakit még ilyen, hogy ezek a analóg szintik így érdekelnek, meg hogy nekem ez miért annyira van beakadva, hogy ez szerintem csodálatos, hogy szerintem ilyen korai Depeche Mode-ot, meg Erasure-t, meg ezeket kell hallgatni. Tehát, hogy abban az a prüntjögés... Korai Pet Shop Boys lehet. Aha, nem akarok ilyeséget mondani. De hogy az akkor voltak ezek a korai printjögős ilyen szinti popok, ahol tényleg ugyanezek, hogy csak itt egymásra dobunk két színusz hullámot, aztán majd lesz valami. Na nézzük ezeket a játékokat, meg hasonlítgassuk össze a szintiket. Hasonlítgassuk, de még előtte nézzük. Adjátok vissza a szót, és mindent mesélek. Szóval, 87-et írunk még mindig, és Rolandnak kijött az MT32-es külső MIDI device-a, amit nem csak a zenészek fogadtak örömmel, hanem igazából a Sierra arra gondolt, hogy ezt lehetne használni arra, hogy az akkor kijött King's Quest 4-nek már erre írják, vagy erre is megírják a zenéjét, és így kompatibilissá teszik az MT32-vel. LA Synthesis a neve annak a procedúrának, hogy ez generálja a hangot. Greg, nem tudom, neked van-e fogalmad, én nem mernék be vállalkozni, hogy ezt elmagyarázza. Oké. Az a lényeg, hogy egészen jól szól. Ami a vicces, hogy ugye 87-et írunk megint. Ugyanabban az évben jött ki az Adlib, amit ugye most vagy áldunk, vagy utálunk, de akkor most hallgassuk meg, hogy az MT32 ugyanazzal amúgy a Monkey Island-nek a zenéjéről beszélünk, ugyanazzal a játékkal, hogy szól. Na, ez volt az MT32. Hát ez az, amit ugye annól nem hallottunk. De azt el tudjuk képzelni, hogy 87-ben, ha valakinek mondjuk Adlibja volt, vagy PC speakere, és utána a szomszéd nagyon gazdag pistikéhez átment, és ezt betette, akkor biztos, hogy eldobta az agyát, hogy nekem is ilyen kell. de éppen nincsen $550, ami akkor került. Bundle-be adták amúgy a King's Quest 4-hez a Roland összeboronált a Sierra Online-a, és akkor egy bundle-be próbálták, de hát olyan ára volt, hogy azért ez nem, hogy a, ez nem egy... Hogy $500 vegyél egy szintetizátor, de hogy egy külső, egy ilyen szintetizátor cuccot. Így van. Ahhoz és akkor kaptál hozzá egy MPU 401-es, ugye... egy $20 játékot. Ja. Tehát ugye mert a PC-ben nem tudtad bedugni a MIDI kábelt, hanem kellett venned egy interfész kártyát, és akkor azt is vegyél, és akkor utána tudsz majd, tudod majd hallgatni a King's Quest 4-be a... Szerintem ilyen nem volt, hogy valakinek ilyen, aki nem zenész legyen. Tehát ez nem is a gazdag. Ezt gyerekkoromban ezt nem tudom feldolgozni, hogy egyáltalán miért fáradnak avval, hogy egy ilyen kölyköknek való játékba olyan zenét raknak, ami, hogy miért, tehát érted, hogy most mondom, hogy mondjuk egy ilyen nagyon egyszerű ilyen Galaxians játék, vagy én nem tudom, bármilyen ilyen ostoba, akkori legegyszerűbb játék, és akkor raknak bele egy MT32 támogatást, amit meg nyilván nem a gyereke, tehát nem gyerekes családban a PC-n fogják nyomni. Tehát hogy nekem ez így, hogy a közösség, a játéknak a közönsége, meg annak a hangkártyának a tulajdonosai között nem láttam, hogy egy közös metszet lenne. Szerintem itt arról szólt, hogy a zenész, tudod, a zenésznek a belső indítatása, mert őt nem érdekelték a limitek, egyszerűen akart írni egy fasz a zenét egy olyan játékra, aminek megadták a témáját, érted? De ki fizette azt a zenészt, érted? Na, nagyon jó kérdés. Mind a tíz vásárló, aki vett MT32, nem tudom, mennyit nem tudom. Tehát ebben a jelen esetben a Sierra Online volt az, aki először erre ráment, és fizetett tényleg híres zenészeket, hogy írják meg faszán ezeket a zenéket, a King's Quest 4-nek a zenéjét most egészen pontosan, és hát aztán utána nyilván ez annyira nagyot ütött már, mint így a nem tudom, PC világban, akik ezt egyáltalán meg tudták hallgatni, nyilván itt nyugatabbi országokra kell gondolni, hogy gondolom elkezdték mondani, hogy fú, ennek lehet jövője, stb. Nézzük meg, mit lehet csinálni, és akkor egy pár játék az elkezdődött, vagy egy pár fejlesztő elment abba az irányba, hogy jó, hát akkor támogassuk ezt is igazából. Mert az volt a kemény, hogy ugye ez nem úgy van, hogy a Soundblaster meg Adlib az kompatibilis, hanem itt külön hangszerelés, mert tehát ismerik el az architektúrát, tehát ez nem úgy volt, hogy majd én megírom Adlibra, és akkor az jó fog szólni MT32-n. De most akkor ugranék egy picikét 91-be, és a Roland kijött a Roland SC55-ös szintén külső MIDI device-ával. Ez az az érdekessége ennek. Egyrészt persze szebben szól, meg jobban szól, meg több sáv, meg mit tudom én, de az egésznek az a lényege, hogy ez már a General MIDI standardot használta, ami 87-ben még nem létezett, hanem aztán utána az amcsik meg a japók összefogtak, és megalkották a General MIDI mint szabványt, hogy például ne az MT32-re kell rá toldozni, foldozni idézőjelben a zenét, hanem legyen egy standard, amit megírunk. Van egy MIDI formula, és akkor az nagyjából azért hasonlóan fog szólni a világba bárhol, még akkor is, ha esetleg mondjuk egy Soundblaster-en játsszuk le, megadom, miről szól a MIDI szabvány, az, hogy van benne egy, tulajdonképpen ez majdnem azt mondom, hogy szöveges fájl, vagy egy nagyon kicsi fájlról van szó, mert csak azt mondom meg, hogy van egy, mit tudom, 28-as hangszer, és milyen hosszan és milyen magasságban játszom le. Ezek az értékek vannak benne, és ezt utána kiküldi a MIDI device-nak, az pedig értelmezés lejátsza. Ez azért is volt jó, kedvezett a játékészítőknek, mert például tudtak spórolni a helyen, hogy tulajdonképpen egy nagyon apró fájlt kellett, mint zene elhelyezni a játékba, és ezt utána a MIDI device tudta értelmezni, és ezzel spóroltak magán a helyen, és akkor tudtak grafikát, meg mindenféle más egyebet bele rakni a fájlba. És de külön is kellett setupolni egyébként, ez csak akinek nem volt ilyen, tehát hogy a MIDI eszközt, meg a magát a hangkártyát, azt két eszközként külön kellett beállítani, hogyne, a játék setupjában. Külön setup program volt, így van. Tehát akkor esetleg hallgassunk meg egy példát, tehát akkor először most egy híres játéknak a Duke Nukemnek fogjuk Soundblaster verzióját meghallgatni, és utána jön az SC55-ös. Jó, tehát ez volt a Soundblaster, és ehhez képest az SC55 most jön. Igen, itt a végén nálunk egy, volt egy pici akadás, de egyébként tisztán, elég tisztán hallhatom, hogy milyen brutális szakadéknyi. Elképesztő. De mondjuk azért hozzá kell tenni, hogy tényleg a Blaster nem arra volt főkészítve, hogy ezt a midit itt. Nem? Tehát, hogy most nem védeni akarom, csak hogy így azért a midit jól lejátszó eszközök jóval drágábbak is voltak, hogy most próbálom mi mosdatni a helyzetet, meg így valóban pozícionálni. Teljesen, az ára. Most érted, egy Sound Blaster, mit tudom, még a korai időszakban is ilyen eleinte $200, aztán mit tudom, $150-ról beszélünk. Ezek az eszközök meg kb. Soha nem lettek olcsóak, mindig ilyen 5-600 meg $700 voltak. Azt hiszem a SC-55, mikor kijött 91-ben, akkor $795 volt. Szóval érted, tudtál venni 6 darab Sound Blastert belőle, tehát brutális volt az ára, és ezért mi a szegény kis Magyarországon nem is nagyon hallottuk, hogy egyáltalán milyen lehet, csak láttuk, hogy ott van valami újsághirdetés, valami bődületes összegér, valami furcsa eszköz. És azt ugyanazt láttuk, a setupból ismertük a nevét, hogy ó, igen. Na de Csicó, neked most akkor lesz. Igenis, meg nem is. Én emulálni fogom ezeket az eszközöket, ugyanis kiadták VST-i verzióba ezeket. A MT32-t azt úgy lehet emulálni, kicsit szürke téma, van egy MANT nevű emulátor, de kellenek hozzá az eredeti romok. Tehát kell az MT32-nek az eredeti romja, amit ugye, hogyha nincs eredeti MT32-d, akkor nehéz lerippelned legalábbis. Az Amiga emulátor, igen. Hogy igen, a Kickstart. Ott is ugyanez van. A igen, teljesen igen. Hasonló, de nagyon-nagyon, tehát azt mondom, hogy szinte azonos, de akkor legyen 99% hasonlóság. Az SC55-nek pedig a Roland hivatalosan kiadta a VST-i verzióját, tehát tulajdonképpen le lehet tölteni, egy erre megfelelő hang szoftverbe be tudod rakni, mint hangszer, és tulajdonképpen az a tervem, hogy lesz egy kis ilyen tiny PC, aminek semmi más feladata nem lesz, csak elindít egy MIDI lejátszót, abba be lesznek töltve presetként ezek a különböző VST-i hangszerek, és a DOS-os géppel össze lesz kötve ez a modern PC, és a DOS-os játéknak csinálok egy setupot, hogy kiküld egy ilyen spéci MIDI fájlt, és azzal megmondom a MIDI eszköznek, hogy éppen melyik presetet vegy elő. Tehát most az MT32 presetet kérem, vagy most a Sound Canvas SC55-ös presetet kérem, és akkor tulajdonképpen a DOS-os gép megmondja a Windows-os Tiny PC-nek, hogy most melyik külső eszközt emuláljad, barátom. Ez a terv. Átfutott az agyam, hogy kéne venni eredetibe. Most ilyen $200 euró körül van az MT32, és ilyen 100-150 euróért van az SC55-ös. Érdekes, MT32 drágább, mert kevesebb van belőle. De én úgy vagyok vele, hogy megelégszem egyelőre legalábbis az emulációval. Ez szinte tökéletes. Ez elég durva volt. Nézzünk más témákat. Mi volt a Yamaha-nak az a cucc, amit még láttunk a menübe? Fú, most régebben fejből tudtam őket. Na mindegy. Yamahának is volt külső MIDI eszközenek. Én arról nem csináltam fel, tehát nem vettem föl vele. De tudod, az ott még a kiválasztható MIDI igen, eszköz. Igen, az is volt. Igazából meg lehet említeni, de úgy voltam vele, hogy az MT32 meg az SC55 ez bőven elég ahhoz, hogy érzékeltessük a különbséget, és el lehet képzelni, hogy jó, a Yamaha lehet, hogy egy kicsit másképp szól, de hasonló nagy szakadék volt a között is, mint a Sunmaster vagy igen, a PC. Tehát voltak a normálisan szóló rendes hangszereket használó MIDI kártyák, meg voltak ezek a ilyen őszvér megoldások. Na nézzük más játékot is, vagy nem tudom, hogy mit hoztál még. Van még, hoztam. Oké, akkor nézzük. Amit mondjuk ismerhetünk jobban, Star Wars, vagy nem tudom. Persze, Star Wars simán, TIE Fighter-en van. Amúgy érdekességképpen csináltam Gravis felvételt is, csak azért, hogyha már megemlítettük, és így azt mondtuk, hogy mennyire jó, de azt összetudjuk most hasonlítani akkor a Roland eszközzel is. Úgyhogy akkor szóljon először egy TIE Fighter, akkor Sound Blaster, hogy legyen valami összehasonlítási alapunk. Thank you. az ott Sandlaster, Gravis. Ez mennyire, ez ezerből megismerném, hogy Sandlaster, ja, tényleg. Ja, ja, ez annyira ikonikus. Igen, igen. Ez az innen vártam, hogy elmeneküljek már, hogy rendes zene legyen, tehát, hogy... Alig vártuk, hogy ebből a Gravis legyen, igen, akkoriban. Na, halljuk okay. a Graviszt. Oké. Okay. Ez volt a Gravis, és akkor most jön a Roland SC-55-ös. Hát ennyi. Hát igen, azért itt a lépcsők, de az első, a legnagyobb ugrás akkor is az első, meg a második között van, azért az a Gravis meg a Blaster között, ilyen, hát úristen. Ja. Nem? Csak ugye nálunk a, tehát kb. Gravis volt a koronázatlan király. A Max. Igen, igen, hát ez a volt max. A maximum, mert, amit egy átlag ember... Mert azt el hozzánk, és ezt tudtuk még van. Megfizetni. Így van. Ez volt az a doboz, amiről beszélt annak idején. Devlo, hogy akinek Gravis Max doboz, egyébként én rendelkeztem egyel bátyámmal közösen. Ugye szereztük be ezt a kártyát, és nagyon boldog voltam vele. De a lényeg az, hogy egyébként tényleg az volt, hogy a fölé nem lehetett menni hangban. Mármint átlag emberként. Én nem is láttam, hogy ezeket a Yamaha meg mindenféle külső eszközöket hol kell megvenni, vagy egyáltalán nem is. Senki nem is látta. Egyébként, de azért ilyen újságokban nekem rémlik, hogy így, nekem hogy is. Ebben az időben így ezekre a Roland cuccokra azért így folyta nyálunk, de hogy így kb. Úgy, mint a nem tudom, Macintosokra, hogy igen, a grafikusok akkor ezzel tolják, meg a zenészek ezzel tolják, nyilván sokkal jobb, de teljesen irreális. És akkor nekem az totál megvan az élmény, hogy ugye ez volt az, amikor a játékoknak a Setup Exe-ben ki kellett választanod a hangkártyádat, és akkor az szerint szólt. És ott mindig ott volt a Roland, és hát itt sosem választhattam ki azt. És ez így, ez egy ilyen örök tüske bennem, hogy mekkora elnök, aki ki tudta választani a nem tudom melyik Roland kártyát pontosan ebben az időben. És ugye ennek az egész MIDI dolognak a végét tulajdonképpen a CD Audio jelentette. Tehát 90-es évek végén ugye Age of Empires egy, nem tudom, hogy emlékeztek-e, rohadt jó zenéje volt szerintem, hogy amikor bejött a CD Audio, akkor szorult háttérbe a MIDI, és akkor a játékok átvették, hogy akkor okay, fullba digitálisan nyomták a zenét. És az lett tulajdonképpen a vége, de azt tudjuk mondani, hogy hát ez a 80-as évek végétől ezek elérhetőek voltak, és egészen a 90-es évek közepe végéig lényegében a hely, támogatás. A rendelkezésre álló hely az, ami eltörölte ezt a kényszert, mert akkor egyszerűen csak, amit mik nem tudom, most kis túlzással rögzítettek, nem tudom én, mikrofonnal, vagy így úgy amúgy, ezt csak visszajátszották, mint egy diktafon, vagy tehát, hogy így van. Értitek a hasonlót. Persze, ráférte a wave, a tömlítetlen nem, wave. Nem generálta már a számítógép a zenét, csak egy máshol felvett zenét lejátszotta. Igen, pontosan. Vagy egy máshol pontosan. Legenerált, vagy lejátszott, tök mindegy, de mivel végtelen, vagy hát egyre több helyen rendelkezésünkre, ezért ez már tök teljesen opció volt. Ja. Ja. Amúgy, ha valaki bármiféle kedvet érez ennek a kipróbálására, van... Az SC55-öt azt nem annyira egyszerű emulálni, de magát az MT32 létezik olyan DOSBox verzió, amit ha letölt az ember, és beállítja a konfigba, hogy most MT32-t használjon, és utána a játékba is ugyanúgy megteszi, akkor ezt meg tudja hallgatni. Az SC55-nek ez a VST is megoldása van csak, de a DOSBox-ba ezt a open source MANT emulátort ezt implementálták. Ehhez is kell a ROM file, de ki lehet próbálni. Ez viszonylag egyszerű. Hát tulajdonképpen én ezt ennyit akartam megmutatni, úgyhogy nem tudom, hogy milyen témákkal készültünk még. Én részemről ezt lezártnak tekintem, hogyha valakinek még van hozzá. Azért csodálatos emberek vannak, nem? Hogy ezeket a régi eszközöket így, nem tudom én, fizikai eszköz nélkül meg őrzik az utókornak valamilyen módon. Szerintem ez Igen, mennyi munka lehet, mondjuk nem vagyok programozó, lehet, hogy Greg jobban képbe van ez, mennyi munka lehet gyakorlatilag szoftveresen emulálni egy ilyen eszközt kompletten. Tehát, hogy így, nem is tudom értelmezni egyébként, hogy mikor, meg kifordít rá időt, meg egyáltalán, hogy ez hogy... Most egyébként az egy dolog, hogy mennyi munka, de hogy igazából, és ezt most így a világ, ezt a legkevésbé sem pejoratív értelem mondom, de hogy így, tehát hogy az a dolog, hogy mennyi, de minek? És a mineket most úgy értem, hogy így, tehát hogy azon túl igazából semmi értelme a szónak a haszonelvű értelmében, hogy így túlhaladtuk, ja, ezer éve túlhaladtuk, teljesen máshol van minden, már ezzel senki se foglalkozik, tehát hogy tényleg érted, belerakni obskurus hardvereknek a nem tudom én, virtuális emulálásának a lehetőséget, és azokból kinyerni a nem tudom én gondolomot a fizikai kártyákból valahogy ki tudnak nyerni dolgokat, meg nem tudom, hogy kell reverse engineer-elni egy hardvert, hogy azt szoftveresen emulálni lehessen, de hogy ez így mégis egészen csodálatos szerintem az, amikor az, tehát nem a haszonelvűség, meg az értelem, fú, ezt megcsinálom, mert most mit tudom én, most nem tudom, akkor valaki mondjuk, nem tudom én, iszonyat energiákat, nem tudom én, öl abba, hogy nem tudom én, most mondok egy példát, nem tudom én, egy marha fasza, nem tudom én, egeret kidolgoz, és akkor azzal több FPS lesz, mert még csilliárdszoros optikai érzéke. Szóval, hogy az egy ilyen, viszi előre a technológia, azt itt tud, de hogy ez így, ebben meg az a szép, hogy ennek bizonyos értelemben nincs értelme, relevanciája, csak egy, nem tudom, szeretet van ezekben a dolgokban, és ez szerintem meg rajongás, meg nyilván tisztelet, meg közben meg milyen jó, hogy vissza tudjuk hallgatni, hogy mi volt régen. Én csak ahhoz tudom hasonlítani, hogy mai napig írnak CIA-tanére olyan demókat, hogy így leesik az ember álla, és tud ez a minek. Hát szerintem egyszerűen... Hát a limit, szerintem ott az már éppen egyébként azért is gondolkoztam, igen, hogy de... most mindenki már tud a előre nézés, hogy jönnek, de már mindenki telefonokat, meg mindenki high-tech dolgokat csinál, és a meglévő limitált tudod, rendelkezésre álló helyebből, meg processzorból, meg stb. Kihozni egyre többet, az egy sokkal nagyobb feladat, érted el, és még hogyha egy kisebb közösség is érti ezt az egészet, még úgy is izgalmasabb, mint egy sokadik high-tech dolgot csinálni, ami eltűnt egy a sok közül. Érted, igen, de hogy ebben közben az is, ez közben kicsit ez egy ilyen érdekes téma, amiben belecsúszunk, ez nyilván ez részben az egész nem tudom, ilyen retro szemléletben is benne van valahol, hogy mondjuk szóval a CIA-64 demo, az abban van egy ilyen, hogy van a zsákbafutásnak is versenye, azt lehetne normálisan is futni, de mégis létezik a zsákbafutás, tehát hogy abba, hogy te hátrakötöd a kezed, és banánokkal játszod végig a Dark Souls-t, annak sincs semmi értelme, de nyilván tudod mutatni, hogy bazzeg, ekkora elnök vagyok, hogy én konkrétan úgy tudok értékelhetőt, sőt, nem hogy értékelhetőt, hanem konkrétan élvezhetőt, vagy nehéz dolgot létrehozni, amilyet te még két kézzel sem. Tehát, hogy ebbe azért van egy ilyen bickó feszítés, hogy így figyelj, csak izénél csak 4K-ban, én mit tudok, mikor bazeg 4K-ban neked a telefonod messages ikonjának a bal sarka nem férne el konkrétan, és én meg ezt megcsináltam így 4K, vagy tehát 4 kilobájt most a 4K-t itt nem, mert felbontásra értem. Tehát, hogy szerintem ebbe tehát ilyen értelemben ezt azért így tudni vélem érteni, mint amikor, hogy miért speedrunol valaki 30 éves játékokat, meg nem tudom én, de hogy az, hogy érted, hogy okafogyott izé régi hardvereknek így nem tudom reverse engineer-elni, abban neki nincsen dicsőség, vagy csak legfeljebb valami nagyon szűk szubkultúrában van dicsőség, és nem tudjuk a nevét, és nincsen bent a YouTube-on, hogy akkor ki csinálta meg ezeket, hanem ez ilyen megcsináltam, mert legyen bent a közösségbe, hogy akkor, ha valaki akar kettőt kattintani, és hogy milyen volt egy régi Soundblasteren a Time Fighter, akkor ezt meg tudja csinálni. Igen, egy Wikipedia utolsó szócikkében lesz alul ott a neve, és az se kattintható, tehát nagyjából ennyi a... Nem is biztos, tehát, hogy egyébként meg tudnánk mondjuk azt, hogy akkor ezeket a kártyákat akkor pontosan kik csinálták. Meg lehet, hogy nem is egy ember, meg nem tudom én... Tehát ebben én pont nem látok ilyen sem versenyt, sem nem tudom, felvágást, sem produkciót, hanem ez csak egyszerűen nem tudom, utókornak megőrizni, megcsinálom, mert meg tudom csinálni, és nem mindegy, szerintem ezek nagyon ezek mindig nagyon nem tudom, klassz ez dolgok. Ez itt a reklám helye amúgy, de van-e híresebb ilyen retro csoportosulás, ez a vogons.org, nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Itt azért egy ilyen 25 ezeres közösség biztos van. Most nézem, hogy a vezető topikban ilyen 25 ezer poszt van, mellette 24 ezer, ott van a PC emulás 21 ezer, szóval hogy van egy ilyen, tehát azt mondom, hogy ezek, akik itt vannak ebbe, és itt posztolgatnak, azért ezek azért elismerik annak a munkáját. Tehát akik tehát van egy szubkultúra, ahol azért... Tehát van egy szubkultúra, azért... mint ahogy a C64 demósoknak mondjuk szintén van, de azért itt azért ugye a világszerte mondjuk ez a 20-25 ezer rajongód meg lehet mondjuk. Igen, de az úgy lebontva világszinten kevés. Igen, tehát ma már azt mondja egy fiatal, ezt már lenézi. Tehát nem, hát, nem lenézi, nem YouTube tudja videón értelmezni. YouTube videón több százezes nézettséget produkálsz, akkor nyilván elenyésző, hogy a... és ugye most én posztok számáról beszéltem, igen, lehet, hogy 25 ezer poszt, de az lehet, hogy csak 1500 vagy 2000 ember termeli. Aha, igen. De, hát, nem is de van egy szubkultúra, még akkor is, ha nagyon szűk, de van. Úgyhogy, ja, de le a kalappam, hogy GitHub projekt, mount.sourceforge.net. Igen, még GitHubon vannak ilyen elvetemű dolgok, úgyhogy egész szép számmal, mindenféle témában. Úgyhogy, de abban igazad ellen, hogy elsőt most nem is találom a nevét amúgy. Tehát, hogy ez tényleg nem arról szól, hogy akkor most kirakom és megcsináltam a tutit. Na mindegy, ez van. Na, de ez egyébként nagyon érdekes volt, meg szerintem, aki... hangban, mennyire podcast alkalmas erre, talán megmutattunk valamit abból, hogy honnan jön a dolog, és most nem a zenékről beszélünk, hogy most 8 bit zenét, vagy Ciaton ügyes, vagy Amigás, meg PC zenéket mutogassunk, vagy még előbbről valamit, mit tudom, Spectrumot, meg nem is tudom micsodát, mondjuk Nintendo zenéket, hanem tényleg az, hogy talán a zeneipar, vagy a zene részében is tettenet érni a fejlődés, vagy a történelmét a gamingnek. Egyébként hozzáteszem itt most, amikor mondtad, hogy a CD leváltott, akkor rögtön eszembe jutott, hogy talán mindannyiunknak az az első nyomorúságos időszak, amikor a CD úgy voltak a játékok, hogy a CD első trackjén ott volt a játék, és az összes többi trackjén meg volt az, nem maradt még 12 track, és akkor és az úgy volt a játék. Akkor, igen. Akkor borzalmas igen. Hang jött ugye a hangszóróval. Igen, igen, igen, és akkor 2-3 így voltak sorban az audio trackek a lejátszón, és ugye a játék nagyjából egyébként ugyanazt csinálta, amit a, hát nem ugyanaz, de hasonló volt, mint a midi, hogy tényleg csak ki kellett adni az utasítást, csak még talán még primitívebb, hogy csak egy play gombot kellett lenyomnia. Le, igen, igen, mi lenne a lejátszanád a track 2-t is lejátszotta a CD lejátszó, ugye még csak igen. Az se kellett, hogy egy MP3-at. Igen, igen. És ugye mivel senki se írogatta ezeket a játékokat át egyértelműen, vagy nagyon ritkán, ezért általában az volt, hogy egy játék le lett rippelve, vagy le lett úgymond szedve ezekre az audio lemezekre, mert drága volt a CD írása, mert nyilván nem vette meg senki a játékot, ugye ezek 90-es évek közepéről beszélünk, és akkor az otthoni audio készletből, vagy a CD készletből nekem volt egy pár lemezem akkor már elkezdtem őket gyűjteni, és azokat a zenéket, amiket akkoriban hallgattam, azokat tettem be sokszor a játékok alá, és akkor így lettek a mindenféle furcsa ilyen Frankensteinek a játékok zenéből, hogy mondjuk a voltak szerencsés párosítások, mondjuk a Screamer alá volt valami talán éppen Zsár, meg sőt azt talán Robert Miles, nem tudom milyen zeném, és akkor ugye a autóverseny meg Robert Miles az ment együtt, de voltak egészen félelmetes kombinációk, és amit ki lehetett így hozni. Mert ugye ami az audio, ami a CD-ben volt, azt a játék, az elkezdte lejátszani, és akkor így mindenféle zenéket lehetett hallgatni, és eddig ilyen groteszk végeredmények voltak vég alatt, mondjuk hallgattam X-aktáknak az OST-t. Na mindegy, úgyhogy eléggé így visszagondolva eléggé meredek dolgok voltak, de ez egy ilyen átállós időszak volt. Ami még talán érdekes, hogy ugye most a PC vonalról beszéltem, vagy tünk főleg, de hogy ugye ez egy MIDI eszköz, tehát minden olyan számítógép, ami ki tudott küldeni, volt egy MIDI interfésze, és ki tudott küldeni MIDI utasításokat, az tulajdonképpen használható volt ezekkel az eszközökkel. Például, ha hisztek, hanem a C64-hez is létezett MIDI interfész, rohadrága volt, szerintem Magyarországon megint csak nem nagyon jutott el hozzánk, de lehetett akkoriban egy C64-et, egy C64 meg tudta hajtani akár egy Roland eszközt, hogyha megfelelő interfésszel rendelkezett, és persze írtunk hozzá MIDI zenét, vagy egy Amigát, ugyanez hasonló. Ugye az Atari, ugye az beépített MIDI interfésszel rendelkezett, és ez nyilván ez adta magát, egyszer rákötötte, és működött. Tehát nem csak PC-ről beszélünk, csak nyilván, mivel 87-ben pont a Sierra elkezdte ezt az egész bundle-ös dolgot hozni, plusz ugye ott a PC világban megszoktuk a PC speaker satnyaságát, meg az adlibot, stb. Ott volt egy ilyen ugrás, de hát nyilván el tudjuk képzelni, hogy az Amigának ugye eleve már négy sávos sztereó hangja volt, tehát már eleve jó volt, de nyilván a köröket azért rárakta a Roland, csak ezt azért fontos szerintem kihangsúlyozni, hogy minden olyan eszköz, amit MIDI-t tudott kiküldeni, és volt egy interfésze, az meg tudta ezeket az eszközöket hajtani. No, szerintem ez jó volt. Zárjuk a retro témát, vagy akarja valaki a hanghoz valamit szerintem hozzá mindent csapni? Elmondtunk, amit el lehet ebben a témában most így. Az a kérdés, hogy menjünk a gamingre, ki mivel játszott a héten, vagy mit szeretnétek elmondani, hogy mivel töltöttétek az időt, van-e valakinek élménye? Tudok beszélni az új Hearthstone Adventure-ről, de nem fogok. Már nincs kivel, sajnos. Na? Én tudnék beszélni a Voice Meter baszoktatásáról, de nem akarok. Én viszont tudok, ezzel se leszek túl népszerű, de a Call of Duty-nak a Season 2 elindult, és erről egy pár szót azért mondanék, és nem csak azért, mert most nem a fegyverekről, meg azoknak az elemzéseiről szeretnék, hanem egyáltalán magáról az elvről, hogy mi történik a Call of Duty-ban. Ugye itt arról szól a történet, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy meg a hallgatók mennyire figyelik ezt az egészet, de hogy a Call of Duty-ban is megszűntek a DLC-k. Tehát, hogy már nincsenek, régebben 3-4 DLC volt minden egyes játékhoz, ez nagyjából ilyen 3 havonta kiadta az Activision, vagy 2 havonta, nem tudom már. Egy a lényeg, hogy nagyjából még egy játékárnyi DLC-t szépen lassan hozzáadagoltak, kb. Úgy, mint a Battlefieldhez, csak hogy ők ugye évente csinálták ezt, és akkor így az így elég durva volt. És azt történt a Call of Duty-nál, hogy ezt megszüntették, ezt az egész vonalat, nincsenek DLC-k, cserébe vannak season-ök, és a season-ök ingyenesek teljesen, ugyanúgy, ahogy az Apex-ben, meg a többi ilyenben, és amikor jön új season, akkor jönnek általában új pályák, új fegyverek, meg mit tudom én, és most volt a season 1-ről a season 2-re váltás, új fegyverek megint, stb. Egy csomó minden. Hát ilyenkor a FPS buzik, azok így bújják a logokat, hogy egész pontosan mi történt, meg melyik fegyverre mit csináltak. Tök jó új pályák kerültek be. Amit el szerettem volna mondani, az egy tök érdekes dolog. A szintlépéssel kapcsolatos, és ez most ez úgy egyáltalán érdekes. Ugye régebben a Call of Duty-ben úgy volt megoldva, hogyha elérted az 55. szinted, az volt a maximum szint, akkor utána lehetett úgynevezett prestige-t csinálni. Az azt jelentette, hogy teljesen kinullázta az összes szintedet, tehát megint első szintű lettél, viszont hogyha elértél megint egy adott szinten és állokoltál egy fegyveredet, akkor minden korábbi állokodat megkaptad, kb. Így volt, és akkor az volt a pozitívum ennek a presztízsnek, hogy kaptál a neved mellé egy másik ikont, amivel mutatta, hogy te már a következő tírben vagy, hogy mondják ezt, ilyen körben vagy, és hogy te menőbb vagy, tehát hogy így már azon a listán, ahol a neved mellett látták, hogy te mennyit játsz a játékkal, ott már az már jelezte azt, hát meg hogy te... Magyarázat volt arra, hogy kisbicskával is lemészároltál mindenkit. Igen, hogy istenként tisztelnek, így van, így hát van. De így meg, van. Meg az, hogy nem volt meglepet, ez egyben megmagyarázta, hogy lehet az, hogy valaki első szintű noob egy fizével, fabottal végzett mindenkivel. És akkor, hogy akkor láttad, hogy hogy nem első szintű igazából ő, már benne van neki pár száz órája. Na igen, és a kis gonosz kodosok, vagy az Activision azt csinálta, és nem is egy gonosz, de inkább ilyen vicces ez a helyzet, hogy most az a menő, vagy az a szabály, hogy minden egyes season elején kinullázzák a szintet. Ez nem azt jelenti, hogy elvesznek mindent, mint régen, hanem az 55. a maximum szint, és oda visszaraknak. És amikor 55-ös szint ről indulsz, tehát hogy egyszer jutott a 55 szintre, onnan nem lehet visszamenni az egyesre, nem lehet presztizsálni, hanem minden egyes seasonben megengedi a játék, hogy fő 100 plusz 100 szintet hozzátegyél, magyarán még 100 szintet bele nyomhatsz a játékba adott seasonben. Viszont, hogyha nem éred el, akkor megint kinul, tök mindegy, hogy mit csinálsz, a lényeg az, hogy 155 a maximum szint minden egyes ilyen szezonban, és gyakorlatilag most megint 55-ös szintű lett mindenki, és megint nyomja föl maxra, viszont az nincs meg, amit a Greg mond, hogy, meg amire én is beszéltem, hogy nem látszik a kis ikonból, hogy valójában mit csináltál, hanem csak annyi látszik, hogy adott időszakban mennyit foglalkoztál a játékkal, mert ugye itt pár hónapos turnusokban vált a játék, és az a kérdés, abban a 2-3 hónapban mennyi munkaórát tettél bele a játékba, úgyhogy ez van, ez nekem egyébként nagyon tetszik, olyan szempontból nehéz, necces dolog is, amit éppen Greg mond, hogy nem nagyon lehet látni, hogy mi történik, inkább akkor látod, hogy gond van, ha amikor a season végén bekerülsz egy csapatba, ahol mindenki az ellenfeleknél 155-ös szint, ez lehet tudni, hogy ők derék módon végignyomták az előző időszakot koddal, és akkor valószínűleg ők elég jók, de ez egy tök jó találmány, mert nem. Tehát régebben szerintem, amikor valaki bekerült egy ilyen helyzetbe, akkor mindig volt egy ilyen kis mínusz érzete, hogy hát én sose leszek olyan, stb. Itt meg kvázi 2-3 havonta újraindul ez a számláló, és hogyha egy picit kodozol, akkor sose leszel, tehát sose fogod magad noobnak érezni magát az eredményeid alapján. Egyébként fogod, mert játékban, amit művelnek, az elképesztő, de tök érdekes. Egyébként még visszatérve a kodra, a másik nagyon jó, hogy egyrészt szerintem ez a játék így generáció végére majdnem tökéletesre lett kipofozva, nem azért, mert nem csak azért meg úgy működik, hanem opciók oldalról. Egyrészt lehet PC-sekkel játszani, és Xbox-osokkal játszani, és mindenkivel, és a játék pontosan jelöli, és az is jó, hogy settingsbe be is állíthatod, hogy kikkel szeretnél játszani. Mármint, hogy csak a saját konzolodon, vagy saját platformodon akarsz játszani, vagy jöhet mindenki. És a másik az, hogy ugye, mivel támogat egért, vagy egeret, meg billentyűzetet az összes konzol változat, tehát a PSS is, az Xboxos is, stb. Ezért dönthetsz úgy, hogy te PlayStation-ön nyomod billentyűzet egérrel, PC-sök ellen, hogyha neked ehhez van kedved. És Xboxosok ellen is lehet? Igen. Mindenki játszhat mindenki ellen. Tehát nincs már... Végre el lehet dönteni az ősi vitát. Ki a jobb? Egyébként én, ami legáltalánosabb, hogy olyan PC-sek ellen játszok, akik kontrollerrel játszanak a játék szerint. Na most nyilvánvalóan nekem milyenkor mindig kérdés, hogy a kis komisz kis PC oldalról valaki megbuharált a rendszert, és egyébként egerezik, de nem látom az eredményeiken ezt, úgyhogy kibukna szerintem, de nem minden esetben tud kibukni egyébként, azt is már észrevettem, nézegettem most. Volt olyan teszt időszakban, hogy egeresekkel összeengedtek minket, amit én alapjában éve gyöngyilkosságnak gondoltam, és meglepő módon annyira nem húztak el. Most két változatban vagy balfékek voltak, vagy el kell fogadni, vannak olyan szituációk, close quarters-nél ilyen bizonyos helyzetek, amikor nem feltétlenül jön át az egérnek az előnye, és nem mit tudom én, vagy egyszerűen jobban helyezkedsz hátulról lelövött, tehát ahhoz nem kell, tök mindegy, mi van a kezedben, ahol bármit lelősz. Ott jön ki az egér, amikor egyszerre meglátjátok egymást, és ő azonnal nyom egy headshotot, te meg még szerencsétlenkedsz a kontrollerrel, és itt kijön, de érdekes, hogyha azt akarod, hogy egéresek ellen akarsz menni kontrollerrel, akkor megengedj a játék. Tehát, hogyha neked ez a vágyad, hogy így azt akarod, hogy fájjon, akkor mehetsz. Tehát, hogy így úgy van. Tehát, hogyha rakod a pontokat. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok vele. Azon gondolkoztam, hogy bár mindent, pályát megad, fegyvert megad, minden, az, hogy értékelem a igyekezetüket, lehet, hogy belerakok egy season-nyi pénzt, egyébként csak ilyen kamókat ad, meg nem tudom, ilyen fegyverekre matricát, meg kis nem tudom, kulcstartót, nem tudom, miket akazgat a játék, és nagyon jó, úgyhogy mindenkinek ajánlom egyébként ezt a játékot. Lehet botok ellen menni, ilyen survivor mód van, coop mód, tényleg éppen magyaráztam Csicónak valamelyik nap, hogy van egy ilyen kisebb, egy Ground War stílusú játék mód benne, amiben ilyen kisebb Battlefield-szerű pályák vannak, pár tankkal, helikopterrel, meg micsoda, de nem ilyen hatalmasok, hanem ezek a kisebb klasszikus Battlefield-szerű mepek. Tényleg, aki nem fizet minket az Activision, tehát nem azért mondom, csak tényleg valahogy így, hát nem tudom hány év telt el a Call of Duty megjelenése óta, vagy a 4, tehát a Code 4 volt az első nagy ilyen multiplayeres vízválasztó, hogy a Code 4 óta hány Call of Duty jelent meg, de talán szerintem ez az egyik legösszerakottabb, legkitaláltabb multiplayer oldal, minden oldalról összerakott játék, úgyhogy ezt nagyon, nagyon ajánlom továbbra is mindenkinek. Ezt gondoltam, hogy ezt elmondom nektek. Nem tudom, hogy Devla még nyomja tovább a Final Fantasy-t. Abszolút. Nagy élvezettel. Még mindig csapatod? Abszolút csapatom. Közös? Teljesen feltett szándékom, hogy elviszem a nem tudom 80-as szintig. Továbbra is még most ebbe a nem tudom, ilyen az első kiegészítőhöz fogok remélem nem sokára elérni. És minden szándékom megvan, hogy nyomatom tovább. Igen, abszolút. Nagyon meglep engem, megmondom. Én azt hittem, hogy te ki fogsz ebből szeretni egy idő után, a kezdeti lelkesedés után valahogy... Egyszerűen jó a sztori, tehát így igazából az nem van. Nem mondod. És valahogy most szerintem ez... jól elkapja azt a, nem tudom, lelki állapotot, amiben szeretek játszani, mert azért lássuk be, egy MMO-nak a sztoriával haladni, azért az nem igényel a legnagyobb koncentrációt, hogy akkor neked ott, mondjuk egy Dark Souls-ba, hogy ott résen kell lenni, mert egy frémet odébb ugrasz és meghalsz, tehát hogy igazából így a single sztorival, vagy hogy mondjam, a fő sztorival, az általában az úgy van megcsinálva, hogy ott azért úgy kelljen. Tehát, hogy haladgatsz, meg nem tudom én, de ott azért nincsenek nagyon kevés ilyen nagyon kielezett harcon, ahol iszonyatosan figyelned kell, de úgy víz, tehát úgy sodor, meg így nézed a környezetet, meg beszélgetsz, meg kis harc, de azért nem túl nehéz, és így most ez így passzol nekem ez, hogy így nem ilyen nagyon nem tudom, feszült, vagy ilyesmi, aztán most meg meddig tart, nem tudom, de hát azért most már van benne annyim, hogy most már azért csak ott nem hagyom. Tehát azért ezzel nem tudom, level capig azért elvinném. Most így az nézegettünk most így Warhawkkal így poénból egyébként ilyen mountokat, hogy mi kellene vesztek? Ilyen... Nem a vásárlós, én már egyébként vettem valami, nem tudom, mennyiért 1000-valahány száz forintért, vagy 2000 forintért egy ilyen aranyszínű kis felhőcskén ül a őrületes, hatalmas, nagy pallósos oroszlán, és azzal repked össze-vissza, nagyon cuki. De az ilyen epic, tehát nem ez a jó pofa, hanem az ilyen epic, nem tudom én, lángoló, szárnyú, főnix, nem tudom micsoda, és akkor mondom, tehát az van, hogy például, amit így kinéztem, így láttam, hogy ez milyen szép. Az úgy van, hogy ahhoz, hogy azt unlockold, ahhoz először ki kell nyitnod ilyen, ez most a Phoenixről beszélek, ahhoz először meg kell szerezned 7 darab ilyen fénylőszárnyú sast mountot, 7 különböző színűt, és akkor tudod, nem tudom, kinyitni ezt a Phoenixet. És az a lényeg, hogy egy ilyen, tehát a 7-ből egyet, ahhoz ilyen hát ilyen trial-öket kell csinálni, amit kb. Úgy kell elképzelni, egy ilyen boss fight. Nagyjából úgy kell elképzelni. Tehát, hogy ami a dungeon-ök végén szoktak lenni ilyen boss fight-ok, azért egy ilyen, hát ez egy ilyen 10 perc azért elmegy vele. Tehát, hogy azért ezek ilyen hosszú boss fightok. És egy helyen vannak? Vagy hogy nem, van, nem, nem, tehát hogy ez van egy ilyen, ez úgy kell elképzelni, hogy vannak ezek a trialek, meg dungeonök, a dungeon az ilyen raid, mondjuk így, raid, a trial az meg szinte csak a boss a raid végén, de hogy így egy ilyen boss fight, és akkor van egy ilyen menüpont, bejelentkezel, hogy te most ezt akarod csinálni, és akkor a játék összesorsol melléd egy partit, vagy hát akik még szintén ezt akarják csinálni. Ugye a role szerint, hogy akkor te most healer, egy kell, mit tudom én, egy tank, két healer, két DPS, és akkor amint megtelik, akkor az a parti összejön, és akkor kezdik a boss harcot. És akkor kvázi kikerülsz a játékból, vagy kiteleportálsz, ahol épp tartasz, megcsinálod, visszateleportálsz onnan, ahonnan jöttél. Tehát ez egy ilyen olyan instance, amivel csak így bejelentkezel, hogy na, ezt a boss fightot most így meg akarom csinálni. És akkor megkapod a rewardot a végén. És ez egy mondjuk egy 15 perces harc, és az a lényeg, hogy egy ilyen sasmadárhoz átlagosan az egyik konkrét ilyen boss fightot kell újra és újra megcsinálnod, olyan 40 és 50 között. Ja, nem maga, ja bocs, azt hittem, hogy a maga a sasmadár a boss fight. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát a sasmadár, mint mount, mint az ezen mount, konkrét bossnak meg. Aha. Mondjuk 2% eséllyel esik, tehát általában nagyjából embereknek olyan 40-50-re szokott esni, de nagyon jó fejek, mert hogyha kurva pekes vagy, akkor 99-re mindenképp megadja. Tehát még egyszer 99-re, de 40-50-re szokott esni, és ez egy színű sasmadár, ebből 7-et kell összegyűjteni, és ha ez a 7 darab sasmadár megvan, na akkor elmehetsz, és meg lehet ez az arany, nem tudom én milyen epic phoenix mounted. És azt azért mondanám... De akkor, akkor még meg kell venni, tehát akkor nem, akkor elindítod a questet, amivel megcsinálod, és akkor megkapod, az már onnantól nagyjából mindegy. Aha. Tehát, hogy nagyjából hozzávetőlegesen ilyen 10-15 perces boss fightokból kell csinálni olyan 350-et. Na, hát akkor... Tehát akkor ugye ez azt jelenti, hogy akkor az 350-ből mondjuk legyen, legyünk jó fejek, az akkor ugye, hogy 10 perc egy ilyen boss fight, de szerintem egyébként nem 10 perc, de mondjuk legyen 10 perc, tehát akkor az akkor 3500 perc, akkor az egy mondjuk egy 60 óra. Netto grind, netto, teljes netto. Igazából szerintem az így kb. Inkább 65 mondjuk, mire vársz. Ja, és ugye ez az van, hogy tehát amikor te megnyomod, hogy akkor akarsz egy ilyen boss fight, akkor elindul egy óra, és vár, hogy így jöjjenek mellé az emberek. Tehát általában egy ilyen ja, 5-8, az még, egy 5-8 perc sorbanállás van, mire lesz elég ember. Kivéve, ha persze a kis klánodból összegyűjtesz, és akkor bepartizol annyi emberrel, és akkor csak nyomod, tehát ilyen grinding party, de ez már nyilván szervezkedés kell, és még egyszer, tehát ez a nem tudom, 60 óra, ez, ennek nincs játékbeni előnye, ez csak egy epic mount, ami jól néz ki, ugyanolyan gyors, ugyanazt tudja, mint az összes mount, nincsen semmi, csak akkor neked most megvan. Szóval, hogy van egy ilyen része is ennek az egész, nyilván a WoW-ba hát is ez millió MMO, van. Ez az ilyen MMO... Ez az ilyen MMO endgame contentnek mondanám, amikor érted, a játék, amit ad, végigmész, az már megvan, túl vagy rajta, nem tudom, én ezzel játszom 3 hónapja, vagy 4 hónapja, napi 2 órát, mindegy, és akkor egész egyszerűen ilyen nagyon epicnek kinéző, vagy epic tulajdonságot adó dolgokat raknak rengeteg idő mögé, hogy így ott tartson. Nyilvánvalóan ezt nem úgy csinálja senki, hogy akkor ezt egy hónapig minden nap 3 órát ezt csinálja, hanem ez a jó, egy kicsit haladok ezzel, egy kicsit haladok azzal, lenyomok 2-3-et, és akkor szép lassan. Ugye ennek ez a, nem tudom én, pszichológiája, hogy így lerak egy nagy célt, amiért egy kicsit így minden nap tudsz tenni, vagy ilyesmi. És tele van egyébként ilyen napi questek, heti questek, valami, tehát hogy van egy csomó ilyen, ami ott tart azután, hogy kvázi, ja, nem tudom, végigjátszottad a sztorit. Na, ezek engem annyira nem vonzanak, én tényleg így a sztorit, tehát akarom látni az összes helyszínt, az összes karaktert, az összes képességet, de ez a nem tudom én endgame dolog, ez abszolút nem vonz, de azért szerintem, ha odáig elviszem, az is egy, nem tudom én, 400 quest, szóval az se rossz. Brutális. Azt akartam kérdezni, hogy mindig mindenki megkapja azt az adott mountot, hogyha mondhatod, hogy 2% esély van egy ilyen boss harcnál. Hát most mondtam valamit, de azt írják a fórumokon, hogy így 40-50-re esik mindenki. Ó, basz, akkor az tényleg annyi. Mármint matek, egyszerű matek. Hát most de... van, és akkor van neki, hogy de, hogy is nekem 30-ra esett, tehát most vannak ilyen írások, de van olyan is, hogy aki a 99-re kapta meg, tehát... Aha, de 99 az meg egy általános szabály, hogy úgy is megkapja. Úgy van beletvehetek, hogyha 99-szer is lenyomod azt a boss-t, akkor megadja fixen a legrarebb lootot is, amit ott lehet kapni. Igen, ezt olvastam. Ebből egyébként ezekből az ilyen típusú mechanikából én hány anyázást hallgattam még Partuchetbe, Destiny egy időszakban, hát ez nem most volt, ugye. Ja, ugye, amikor grindeltek valami konkrét lootot. Persze, én nem csináltam semmiet, mert én ráhagytam, tudod, így át, tehát én nem szeretem az ilyen típusú játékot, és tudod, így az, hogy tehát amikor meghalottam általam értelmesnek vélt emberektől, hogy ő már 15-ötödjére megy le ugyanaz a bosshoz, tudod, leverni, mert várja azt az egy darab páncélt, amivel plusz 4 lesz, ha nem tudom hol, és hogy valakinek meg elsőre megadta, és akkor, hogy ő meg nem tudja, hogy mikor fogja ezt megkapni, és ugye tökéletlen van. A Destiny híresen köcsög volt azért. Na, de pontosan ez, és akkor tudod, én nem mentem bele ebbe az utcába, úgy voltam vele, hogy lementem, megöltem a boss, mert meg lementem még egyszer, és ha nem volt meg, akkor nem volt meg, és nem érdekelt, tehát tudod, így nem foglalkoztam, de hogy egyébként miben más a pszichológiája? Azon kívül, hogy nyilván a Final Fantasy értők más játék, de hogy miben más a pszichológiája? Miért rakott bele a 60 óra grindet? Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, és ezt most így hátra kell nyúlnom azon időszakra, amikor egy MMO mondjuk úgy egy picit fontosabb szerepet töltött be az életemben, mint úgy általában a videójátékok szoktak betölteni az ember életébe, tehát egy kicsit így szociális kötődésnek volt az eszköze, egy kicsit egy részben egyfajta baráti társaság, közösséghez tartozás volt ez az egész, azon túl, hogy egy videójáték. És akkor szerintem, hogyha ennyire sokat játszol vele, és nem tudom, kvázi a hagyományos játék részét így már rég magad mögött hagytad, és már nem tudom én, tényleg ilyen endgame, high level cuccokat hajkurászva egy ilyen játékba, olyan emberekkel körbevéve, és olyan emberek közösségében, akik szintén az életük egy részét ebben a világban élik. Egyébként nem vett öntés a Final Fantasy-be, mondjuk most vagyok, nem tudom én, 55. szinten, ami kb. Az alapjáték ugye 50. szinten zárult le, amikor kijött, és tehát már én is kb. Túl vagyok azon, ameddig el lehetett jutni, ahogy kijött a játék új korába. És akkor mit tudom én, most van ilyen, nem tudom én, 300 000, nem tudom, aranyam, és akkor vannak ilyen házak, meg telkek, és akkor egy telek 2 millió. Tehát, hogy így egy telek, és akkor arra még vehetsz házat, ott a berendezés nyilván végtelen, és akkor lehet házad, ott meg tudod hívni a kis barátaidat, meg. Tehát, hogy van egy ilyen része is ennek a dolognak, és szerintem, hogyha ilyen emberek között élsz, akik szintén mondjuk úgy, hogy tényleg ez életük egy részét ott töltöd, akkor ez, amikor megkérdezed, hogy így miért rakja bele a 60 órát a grindbe, akkor ez egy kicsit hasonló kérdés, mint hogy így miért költöd X éves fizetésed mondjuk egy szép autóra, jó, vagy egy... Hát meg játékokra, hogy összeszámoltam én is, mindegy. Vagy nem, tehát, hogy inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen... Világos. Akarod mutatni, és nem a felvágó menőzés, hanem akarod mutatni mindenki fele, hogy te milyen sok időt töltöttél ezzel a játékkal, és mennyire elkötelezett vagy, és mennyire így a high-end játékosok között vagy. Ugye lehet erre emlékezni talán, még az ős vovosok biztos emlékeznek rá, hogy amikor a WoW kijött, legelőször Vanilla WoW, ilyen kulcsokat is, igen, tudok, akkor én ezzel abszolút játszottam, és akkor annak az első faszi megvette, igen, az első mountját először, vagy minden szerveren nyilván először, vagy ilyesmi, annyi aranyból, hogy így nem tudom, 100 arany volt egy mount, és nekem 2 ezüstöm volt, amiből 100 ezüst volt egy arany, és akkor 100 arany volt egy mount, valami ilyen. Jézus. Valami ilyen arány volt, hogy tudod, a küldetésért kaptál 5 rezet, 100 réz volt 1 ezüst, és akkor nekem már összegyűlt 5 ezüstöm, és 5 ezüst volt 1 arany, és 100 arany volt, és akkor így, és akkor az volt, hogy így bejött a mounttal a városba, és akkor így körbeállt úgy 150 játékos, és akkor néztek, hogy bazd meg, egy lovon vagy, ú, de kurva jó. Tehát, hogy szerintem egyszerűen azon emberek között, akikkel te ott játszol, ott ez érték lesz, hogy neked milyen mountod van, neked van-e szép házad, vagy szóval, hogy ott ők elismerik olyan emberek között, érted, mert most így te mit mondasz rá, hogy figyelj, te 60 órát grindeltél azért, hogy egy más alakú mounton jöjjél, menjél? Hát te hülye vagy? De... Normális vagy? Idióta vagy? Én innen ezt mondom, de ha olyan közösségben vagy, akik mindenki ilyen, ők így, wow, megcsináltad, bazzeg, hát ez kurva jó. Érted? Szóval ott ez elismerődik, ez a magatartás, és szerintem ezért teszik bele. Igen, mert érdekes, mert valójában a mi kis betűfides, meg kodos, meg akármilyen kis FPS-es világunkban is megvannak, tudod, ezek a dolgok, csak jóval kisebb a léc, amit át kell ugrani. Igen, azért én emlékszem, amikor a, nem tudom én, arany dogtag, 100 kill késsel... Az én voltam, igen, 90 valahány dogtagem volt, az azt jelenti, hogy 500 kill alatt fegyverbe, és a mindegyik fegyverből megcsináltam, nem érdekelt, hogy jó vagy rossz, vagy valami, ilyen. Igen, és igen, igazából... tehát azért mondom, hogy ezt a részét, azt értem, a grindelés részét értem, csak ugye tudod, még így is úgy volt, hogy tehát maga az idő, igen, hát igen. És persze, hát a nyilván úgy van a játék felépítve, hogy amikor már beleraktál sok időt, akkor ad neked újabb távlati célokat, és hát nyilván akkor már nem olyanokat fog, amit így 3 perc alatt megcsinálsz, hanem akkor olyat ad, ami jó sokáig ott tart, és aztán meg lesz akkor a menü mountod. Ugye én ha már úgyis ott vagy, tudod, ez már nem ez a szint, ha már úgyis ott vagy, akkor távol. Hát legyen már mit csinálni, és akkor igen, ha már nagyon sok időt beleraksz, akkor legyen már neked valami olyan oda, ami nincsen másoknak. Tehát, hogy így nagyjából szerintem ez a működése, biztos így ugye én nekem ez a Star Wars Galaxy-es élményem volt, ott ugye ez a magát a Jedi, mint játszható karaktert lehetett unlockolni elbaszott, eszeveszett sok grind által, de hogy így nem is tudom. Tehát, hogy így utólag visszagondolva, én ezt nem is értem, hogy ezt hogy képzeltem, én, meg bárki. De hogy az maga az, hogy akkor érted így, akkor az olyan volt, hogyha ott így megjelent egy Jedi a főtéren, akkor ott így, akkor így néztek az, hogy azt a kurva, hát az ilyen, azért te ott a kis lézerpisztolyoddal ott így nyomisztál, és akkor megjelenik egy ilyen Jedi köntösbe, fénykarddal, érted? Az olyan volt, hogy így kérték meg az emberek, hogy vedd már elő a fénykardot, és akkor mindenki, váó, azt a kurva, de menő. Mert hogy így olyan, esküszöm, hogy így megvolt az a feeling, mint hogyha ott a valódi Star Wars világban ott egy ilyen elfeledett rend ott megjelenik, és akkor mindenki nézi, hogy milyen menő. És akkor így... Lehet, hogy amúgy épp ez volt a cél, nem? Hogy akkor ez volt a cél, ritkodik. És akkor az volt a cél, és azt már biztos meséltem, hogy ott ugye, ott meg olyasmi volt, hogy így nem tudom én, 20-valahány ilyen klassz volt, hogy így akkor Bounty Hunter, meg Smuggler, meg Sniper, meg, tehát ilyen klassz. Volt fegyveres, volt közelharcos, volt kovács, volt táncos, fodrász, nem tudom, tehát ezek ilyen minden, voltak köztük ilyen crafting dolgok, voltak harcolós klasszok, meg nem tudom én, 24 volt, azt hiszem, és akkor elvileg minden karakternek volt 3, amit ha kivisz max szintig, akkor megnyílik az a quest neki, amivel elindulhat a Jedi padavánná válás úton. Csak hogy... Ja, de mindegyiket... De nem tudtad, hogy melyik az a 3. Ó, bazd meg. És tudták questeket csinálni... Tudták questeket csinálni egyébként annyi, hogy talán mindenki meg tudott csinálni nagyon-nagyon nagy szenvedés árán egyet, amikor egy ilyen Jedi holokron elárulta az egyiket a 3-ból, de a másik kettőt nem. És akkor ez azt jelentette, hogy akkor fogtad, és akkor minden egyes izét elkezdték kimaxolni, és tök mindegy, hogy te érted, épp izé, nem tudom, te harcos karaktert akart játszani, és hogyha akkor neked meg kell csinálni a táncost is, meg a fodrászt is, meg a nem tudom, és akkor megkérted a haverodat, hogy figyelj, akkor lépjél már ki, menjél már AFK, és akkor ott ültél, hogy akkor haj, levág, megint haj, levág, vissza, és akkor, hogyha 180-szor kiadtad ezt a parancsot, mert egy embernek megváltoztad a fizuáját, azért kaptad az XP-t, mert hogy játékosnak, aha, igazi játékosnak. Nyilván. Akkor nem tudom én, kimasterelted, és akkor jó, akkor az, hát akkor nem ez volt, jó, mindegy, akkor hagyjuk, tudod. És akkor csináltad a következőt. De és ezt megcsináltad? Tek ilyen? Igen. Úristen. És mennyi időt vett igénybe ezt, ha ezt így nem meg tudom, lehet kérdezni? Fél év, nem tudom. Nem, sokat. És aztán egyébként pont mire nekem meglett, akkor kb. Nem sokkal utána így be is könnyítették, mert azt hiszem, mesélted, hogy állokkolták a magát. Mert agyfasz volt, és aztán egy idő után meg már lehetett választani mindenkinek, mert rájöttek, hogy ez kurva jó koncepció, de nem ez fog, ha az emberek ugye nem játszhattak 0. napon lézerkarddal, akkor nem fognak előfizetni. nem fognak új játékosok jönni, mert a nincsen, hogy a... Ugye ez emlékeztek, ez a Battlefront 2-ben volt, ez a mi van, igen. Megveszem, és nem lett Darth Vader-re lenni, na jó, hát megveszem a francba, tudod. Tehát ugyanez az effekt, és akkor... Igen. Hát, bár itt szerintem jót tett a játéknak egyébként, hogy nem volt mindenki tele, hanem ez egy ilyen tényleg ilyen... Igen, nem Luke Skywalker akkor... között kell megmenteni a galaxist úgy, hogy van belőle 40, tudod, ott hát szaladgálnak. Hát 140 fölött. Vagy érted. Vagy, vagy végtelen, most mondtam valamit, csak ott tudod, a főtére mindig van egy adott számú igen. És akkor ott van 20 Luke, meg nem tudom micsoda, ez majdnem minden játékban így van, majd ilyen MMO-ban. És akkor ott voltunk egy páran, egy ilyen kis közösségbe, és akkor így mindenki ott így nyomatta, és akkor sikerült az egyiknek kinyitni, akkor ott, fú, örültünk neki, akkor nekem is sikerült, akkor nekem is örültek. Szóval, hogy ilyen ilyesmi. Szerintem ez így nagyon-nagyon be tud vonzani, hogy egy kicsit... Hát betervezetten sikerélményed van. Tehát úgy, igen, hogy ez és olyan emberekkel és vagy fontos, körülvéve, és olyan emberekkel vagy körülvéve, akik ezt a sikerélményt értékelik, mert érted, tényleg a játékon kívül ezt bárkinek elmondod, az így tudod irányni, hogy most akkor 500 kill késsel, és így mi van? Tehát, hogy mi most, van? Igen, azaz. És akkor ez most mit jelent? És akkor ez mi van? Hülye vagy? Tehát, hogy érted így, ezzel töltöttél az életedből, nem tudom én, egynél több órát, tehát, hogy ezért egyébként emiatt szerintem még inkább visszamenekülsz abba a közösségbe, akik értik, megértik, vagy akik előtt ez érték, és ez szerintem ez egy ilyen, nem tudom, ez jó vagy rossz dolog, ezt most volt egy idő, amikor azt gondoltam, hogy ez egy ilyen csapdahelyzet, hogy attól, hogy egy olyan virtuális világba ölsz energiát, és nem tudom én, alapítasz valamiféle virtuális idézőjelbe egzisztenciát, ahol csak azok értik ezt meg, akik szintén ott vannak, ezért így konkrétan összezáródsz velük, vagy beszorulsz abba a közösségbe, mert érted, a barátodnak, a haverodnak a egyetemről hiába mesélt, hogy bazzek, kézed el, hogy akkor már 7 madárból már 5 megvan, tudod, és akkor már csak 140 dungeon-t kell lenyomnom, és meg lesz az arany grif, és akkor így nézel, hogy így mi van? Tehát idióta vagy hogy... Tehát... De ez miben más, mondjuk, mint hogyha magatoknak csináltok egy filmklubot, amiben csak 70-es évekbeli horrorfilmeket néztek. Nem sok, nem érted? Sokban más. Most igen, mondtam valamit. Igen. Inkább az jut eszembe, hogy akkor lemegyünk gyúrni, és akkor addig gyúrjuk magunkat, amíg a nem tudom és az miben más, fleget mint... meg tudjuk csinálni, hogy akkor úgy tartjuk, hogy akkor egykezes húzockodást, amíg meg nem tudjuk csinálni, addig gyúrunk heti ötöt. Tehát, hogy és akkor az kávé. Igen, az is miben más, mint ez. Na, és az sem más egyébként. Ez sem más. Tudok tartani egy vasgolyót 10 percig balra. Vagy fel tudsz emelni, vagy ki tudsz fekve nyomni 150 igen. kilót. Igen, saját súlyomat kétszer ki tudom nyomni. Ú, de királyom jó. És akkor ez is olyan, hogy nyilván be tudsz kerülni abba a szubkultúrába, ahol a gyúrós teremben vannak, ahol ha ki tudsz nyomni a tessőt kétszer, akkor az menő lesz. Fú, bazd meg, istentelen elnök vagy, de ha elmész, ugyanez az ember elmegy a nem tudom én élet- és irodalomklubba, hogy ki tudom nyomni a testsúlyom 2,5-et, és azt de viszont nem tudom, hogy kicsoda, nem tudom én, Tolstolányi, vagy Tolstoj, akkor ott meg az az érték. Szóval szerintem ez nyilván könnyű azt mondani, hogyha te valami egyetemes művészetbe mélyedsz el, vagy a testedet fejleszted, vagy ja, hogy az fontosabb, mint a többi? Azt egy kicsit talán könnyebb védeni, hogy az oké, mint hogy egy virtuális világ, virtuális valamiének a elérése. Bár nyilván én is ezzel óvatosan mondok ilyesmit, hiszen tisztában vagyok vele, hogy aki ebben benne van, annak a konkrét embernek azon virtuális világban, azon virtuális bizbasz, az akkor ott az ugyanolyan fontos. Tehát, hogy... Na ezt akartam mondani, hogy amikor eléred ezt a célt, most tök mindegy, hogy a késből megvan az 500 ki, most nagyon hülyén hangzik, mindegy, de mondjuk igen, akkor egy kicsit megdobog a szíved, de pontosan ugyanúgy, mint amikor elérsz egy olyan teljesítményt, amivel még tartoztál magadnak, vagy érted? Tehát pont olyan, amikor először meg tudod csinálni a fekvőtámaszt úgy, ahogy szerinted normális, vagy stb. Igen, tehát, igen, hogy ez igen. bármit. Vagy igen. leteszed egy olyan vizsgát, amire már nagyon régóta készültél, és magadnak tartoztál vele, stb. És ez pont ugyanaz a teljesítmény neked, mert magadnak elértél valamit, és lehet, hogy másnak mondhatod, hogy azt is végigjátszottam Nightmare fokozaton a Quake egyet, és akkor mindenki néz rá, hogy aha. De ez egy gyerek. Érdekes dolog ennek a kettőnek összehasonlítása, mert akkor jó, lehet, hogy ez a egy kézzel a fekvő támasz, meg húzockodás, lehet egy kicsit extrém példa, de mondjuk, ha valaki most nem tudom, felülésbe, vagy valamibe rakja bele azt a rengeteg energiát, az látszani fog mondjuk a hasán például. Az azért szélesebb köröket megmozgat, hogy... De igen. De érted? Jó, rendben, de hogy akarjam ki magának kifejezni, hogy azért a külsőd is megváltozik, hogyha mondjuk egy ilyen testépítésbe raksz egy csomó energiát. Az nem, csak, és az nem és... csak egy szűk körnek fog feltűnni, hogy valami változott nálad. Ha meg mondjuk ja, 500 késsel a hátam mögött megyek az utcán, az mindenki le fogja szarni, hogy és még idiótának is nézek, hogyha ezzel büszkélkedik. Hát nem ezért mindenki, az, hogy a betűfidesek kívül mindenki. Hát a betűfidesek kívül mindenki. Csak azt mondom, hogy ha meg mondjuk gyúrmázol... De szintén a gyúrós embereknek de nem csak a gyúrós emberek fogják azt mondani, hogy hé, te gyúrsz, érted, ha nem hazamész, azt itt szétgyúrom magam, hazamegyek, anyukám is megkérdezi, kisfiam, jól vagy? Vagy pedig érted. Hát vagy azt mondja, hogy kisfiam, de jól vagy. Tehát vagy érted, kisfiam, de jó, így van. De azt mondom, hogy érted, egy szélesebb körnek lesz véleménye. Világos, inkább akkor mondjuk úgy, hogy az eredmény, amit elérsz, az egy szélesebb kör által értékelhető, hogy te egészségesebb vagy. Vagy éppen utálható, igen. Vagy okosabb vagy. Mert van, aki éppen nem szeret, igen. Igen. Vagy, mit tudom, írsz egy könyvet, és akkor azt mindenki érti, még ha a könyvet nem is érti, de ha te kiadsz egy könyvet arról, hogy a, nem tudom én, mit tudom én, szociáldemokrata mozgalmak a tanácsköztársaság idején, nyilván a címét se értem, de értem, hogy oké, te elmélyedtél valami embertelen obskurus történész témában, és írtál róla egy disszertációt, és akkor így basszus, akkor értem, hogy akkor, na ez valami, leveszem a kalapom, ugye? Tehát, hogy nyilván a 500 kés előtt egy kicsit nehezebb ilyen univerzálisan értve levenni a kalapot, tehát, hogy... Igen. De, csak vicceltem. Kulturálisan is, annak hatalmas értéke van. Igen, vagy mit építesz egy autót mondjuk, ugye? Tehát, és akkor azt érted így, oké, nem tudok autót építeni, valaki épít egy autót a semmiből, akkor azt mondom, hogy fú, basszus. Az komoly. Zephyrnek mondtam múltkor, hogy még a Bad Company 2-ben az Arica Harboron volt egy elvetemült meccsem, ahol késsel lettem első. Tehát így, nem, és akkor... Már végig? Tehát első helyen lettem, jó, oké, noobok voltak, délutáni matiné volt, de érted? TDM-ezett, érted? Ő csak kissel volt, a többiek normál fegyverre voltak. És így... De hát nyilván ez is egy szűk kör, érted? Ott nagyon örültem, de hát érted? Anyukámnak nem mondtam el, érted? Na, nekem a gyerekkori nagybarátom mesélte, hogy ő neki voltak még ilyenek, hogy amikor látta is, hogy nem tud első lenni, vagy ilyesmi, és hogy ott van valami nagyon nagy spíler, akkor meg csak arra ment, hogy ilyen nézébe Call of Duty-ban, hogy a lehető leglehetetlenebb, legótonabb fegyverrel, most ilyen, mint kvázi a késnek a megfelelője, hogy valami mélé fegyverrel szerez freget a top játékos ellen. Vagy a sajátjával lelőni, és azt jelzi is neki. Arra van, Call of Duty-ban fúj, de undorított. Valaki egy magyar srác, tudod, ő állandóan ezt csinálta. Tudod, és mindig így üldözött minket, hogy így... Ja, hogy ment a doktegre. Aha, ő doktegre ment csak. De nekem az a fura, hogy amikor beszéltünk PC-s játékosokkal, hogy ez nem volt PC-n egy ennyire ilyen érzelmi kérdés. A 65 ezer kill késsel, azt szerintem én magában nem jó, normális. Jó, csak az, hogy, tehát, hogy én azt éreztem, rajtatok is, hogy PlayStation az, hogy valaki lebökött késsel, akkor az egy ilyen sértés, hogy az egy megalázás. Vagy nem azaz, tudom, igen, jó, mert hozzád jó, közel tudott jönni, de hogy érdekes mondom, hogy nem hallottam, meglepett. De PC meglepett. Nem volt ennek ilyen, ilyen megítélése, hogy jaj, hogy itt késsel megöltek, akkor most ő megalázott, akkor most nekem bosszút kell állni, meg mit tudom én, hanem ez így kill, aztán kész. Aztán alá is tudom támasztani. Annyi talán, hogy PC nehezebb is volt, ugye, mert nagyon gyorsan tudtál megfordulni, és egyszerűen nehezebben is tudtál a másik mögé kerülni. Főleg Battlefield 3-ból előről már nem lehetett késelni, hanem hátulról kellett. De ez PlayStation, nem tudom Xboxon, de PlayStation ez abszolút az ilyen Battlefield-es pénisz méregetés volt. Erre még én is emlékszem azon, mit tudom én, 6 alkalommal, amikor játszottam veletek Battlefield Bad Company 2-t, hogy az a legnagyobb ilyen igen, ilyen erőfitoktatás, meg ilyen, meg megalázás, meg igen, bosszút, és bosszú érki elkapta, akkor elborult az agya. Kilépett, meg nem tudom. Hozzáteszem, hogy ez a srác volt, hogy egyébként ezzel is lehetem foglalkozni, hogy milyen lelki világa van egy olyan embernek, tényleg, aki 65 ezer kilt csinál egy FPS-ben is, és ezt csak késsel csinálja, nem más fegyverekkel. Egy olyan játékban, ahol nem lehet eldobni a kis, ugye kódban el lehet dobni a kis, itt Battlefieldben ugye nem lehetett, és ő egy füstgránáttal és egy késsel volt főszerelkező ment minden meccsre. Tehát, hogy így... Igen. Tökéletes. Igen, ezek azok a apró győzelmek, amik a nagyvilágban nem olyan sokat érnek tényleg. Igen, egyik ismerősünk mondta mindig. Nem tudod. Igen, ő mondta poén, hogy olyan jó a kildelt aránya, hogy ezzel már csajózni lehetne. És ez volt neki, ez volt az általános szövege. És azok gondolkoztam mindig, hogy tényleg egyszer meg úgy megnézném ezt a helyzetet egy valós szituációban. Csak nem tudom, hogy kinek tudná ezeket a szövegeit elnyomni. Tehát egy találnia kéne egy nőt, aki tudja, hogy mi az, hogy KD. Hát ilyen e-sport dolgokon, amikor nézek közvetítéseket, ilyen, mondjuk ilyen Hearthstone turnamentekről, akkor ezek a nagyobb Hearthstone játékosok köré, hát úgy gyűlnek a csajok basszus, mint az állat. Tehát, hogy... Az menő a Hearthstone. Akkor Hearthstone-ozni kell annak, aki csajozni akar? E-sportot kell tolni. Én már akkor is ezt mondtam, annó is ezt mondtam, hogy ha már ennyi most időt belőle valaki, jó lenne ebből valami értelmet is kihúzni, és szerintem az SMS-e nem tudok beszélni. Szóval az eszméletlen sok időt beleülésnek valami értelme legyen, de mondjuk úgy, hogy tudod, az öncélúskodáson kívül, meg maga a játékélmény értemén. De értitek? Szerintem az e-sportban, amiben ki tud ezt teljesedni. Tehát az, ami így most már kezd egyre elfogadottabb lenni, pénzt is tudsz vele nyerni, ott vannak a barátaid, nemzetközi hírnév, stb. Csajok, akkor tegyük hozzá. Ezek szerint, szóval, hogy és mi van azok, van több ezer is, csak a felső tíz darab, bocsánat, aki esportoló is daraboztam, tehát, hogy a felső 10-20 arc látszódik, vagy a felső 4-5 csapat, hogyha kolombiát nézik, vagy valami. Csapat látszódik nemzetközi szinten a legnagyobb bajnokságok legtetején. Ahhoz, hogy oda eljussanak, meg kellett venni helyileg nem tudom hány kis lokális csapatot, és szépen föl jutogattak, tehát senki nem úgy volt, hogy úgy született, hogy oké, akkor én kimegyek és mindenkit leverek StarCraftba elsőre, hanem végigjárt a ranglétrát, ahogy az kell. Szóval ez egy folyamat nyilván, de én azért sajnálom... Erre célzok, hogy sokan beleteszik az időt, és nagyon kevesen... Nagyon kevesen jutnak el, hogy e-sportra. Sajnálom, mert szerintem egészen használható csapatunk volt, nekünk így ebben a konnektor... klán szinten. Lehet, hogy tudtunk volna egy-két eredményt így leszakítani. De Battlefieldben létezett ez? Létezett. Tehát én... Igazából, hogy ilyen pénzdíjas, meg hogy egy pro olyan nem nagyon. Tehát, hogy egy-két ilyen, hogy hívják, ilyen látványmeccset, meg ilyen izéket, ilyen kefcsinálókat, azokat szerveztek, és akkor meghívtak ilyen izéket, híres youtubereket, meg nem tudom kicsoda, és akkor ők játszanak egymás ellen, de hogy egy ilyen rendszeres bajnokság, ami mögé mondjuk a Dice Bar-t volna, ilyen nem nagyon volt. Hát én azt hiszem, hogy nyilván egy-két verseny talán önállót így szponzoráltak, de ez össze nem hasonlítható. De hogy össze nem hasonlítható, inkább elszórt egy-két ilyen verseny, meg egy-két ilyen önszerveződő liga, de hogy az, amit mondjuk most látunk Overwatch-ban, vagy Kuzében, nem tudom, Cségóban, tehát hogy ez ezekkel nem összehasonlítható. Ja, ez jó, most ezt aláírom. Pont volt most olvastam, hogy a Blizzard az utast csinálta, hogy Hearthstone-ba kijött egy ilyen 20 pack-es csomag, mindegy egy ilyen spéci olyan paklik vannak, ami, vagy olyan csomagok vannak, ami az elmúlt 3 kiegészítőből vegyesen lehetnek kártyák, tehát a mindegy, és akkor viszonylag olcsó áron, meg még kapsz egy bónusz legendaryt, bla bla bla, mindegy, nem is ez a lényeg, $20 vagy 20 euró, és ezek ebből finanszírozzák az épp következő, nem tudom, Grandmasters tournament, nem tudom én micsodát, de persze bemaximalizálják, mert azért több pénz jön be belőle, de hogy most $1.5 millió maximalizálták a versenydíjazását, és ez így Tehát, hogy én nekem azért tűnt fel, mert hogy igazából erre már senki fel se kapja a fejét. Tehát ez nem olyan, hogy úristen, hogy Jézusom másfél, hanem ez ilyen, ja, hát egy nagy Hearthstone verseny, az ilyen $1,5 millió díjazás, az ilyen, persze. Mert nem a fő díj, de hogy özdíjazás. Mm. De érted, akkor tehát az első helyzet akkor tuti kap belőle 500 ezeret. Tehát, hogy így... Tehát, hogy ilyen szinten vannak már, mondjuk így, és nyilván szerintem a Hearthstone még tényleg nem is ilyen óvárvány. És a Hearthstone az ilyen e-sport játékok között az ilyen gyengébben szponzoráltak. Igen, azt hiszem a második, hogy harmadik voltak ilyen tierek, biztos emlékeztek, tudod, és akkor nem, nyilván nem a Blizzard miatt, nyilván a Blizzard, mint cég miatt ez nyilván az segít, de mégis azért nem egy League of Legends, vagy érted, tehát, hogy nincs azon a szinten egyáltalán. Igen, most mi van talán legelől Fortnite? E-sport szinten is ők vezetnek most? Nem ezt néztem meg, hogy éppen tudom, én csak tippre mondtam. De majd meg fogok nézni. Biztos, hogy League of Legends-et mondanám. Az biztos, hogy a Dotánál volt talán, most volt a hír, hogy valami 4 éves mélypontra zuhantak. Most a mélypontot azt kell érteni, hogy mondjuk 400 000 játékos köré, 400 000 játékos köré estek, azt hiszem azóta napi, ami még mindig bődületes nagy szám. Tehát, hogy így. Ja. Tehát azért mondom, hogy a visszaesés az nem úgy visszaesés, és úgy csinálják a Dota, hogy a Dota már nem annyira menő, mert hiszen most ezek a összes ilyen, a Fortnite gyakorlatilag megette a mezőnyt. Találtam egy ilyen oldalt, hogy esportearnings.com, ott az első Dota 2, második Counter-Strike Global Offensive, harmadik Fortnite, negyedik League of Legends és ötödik StarCraft 2. Ja, nem meglepő annyira. Ja. Én közben megtaláltam. De ez az összes valaha, vagy a most? Érted, mi a külön? Érted, hogy most összesen amennyit most prize hoztak, money. Vagy most? Most prize most. Money, based on information published on the internet. Tehát, hogy az award a legtöbbet jutalmazott. Összege. Aha, értem. Alapján van sorrendbe rakva. Közben megtaláltam a Battlefield-es statjainkat, és hogy Csicó 8919 K-skill. Uh-huh. A barátaim között a második, mert Matának van. Jézus, 9400 K-skillje. Ezek a kemény dolgok. Igen, Csicó, neked is azért el kéne gondolkodni egy pszichológuson, vagy valami. Már lejöttem a szerről, jó? Meg volt a pszichológus. És PC-n is csinált még egy 943-at, tehát azt akkor összeadom, akkor az ismerőseim közül ő a number van. Az international number van. Igen, az közel 10 000 K-skill. Jézus, szent atyaisten. Figyelj már, Csicó. Beteg voltam. Próbáltad a PC-re visszacsempészni ezt a késkilezést, csak ott nem volt rá a vevő a közönségben. PS3-ban nagyon, tehát ezek a konzolosok úgy látszik, hogy elvetemültebbek, emberileg úgy látszik. Annyi a különbség, hogy jó. PC-n 600 órát játszottam, a PlayStation-en 2400-at. Ennyi a különbség. Hát ez... Nem tudom, ki jön a matek, de biztos, hogy van köze hozzá. Nem jön ki a matek egyébként, mert akkor látszik, hogy PC-n kevesebb betölti, tehát igazából azért mondom neked a konzol közelébe kerülsz, akkor ölnöd kell. PC-n nehezebb volt késelni, mert egérre megfordultak és lelőttek. Jó, de ugyanúgy utána fordult, és utána ugrottál, tehát hogy érted. Battlefield 3-ban mondom, ez nem annyira egyszerű. Bad Company 2 az volt az igazi. Szemből, oldalról, fölülről, ahogy akartad. Battlefield 3 az már trükkösebb volt. Nagyon szerintem ezzel a rendkívül mély gondolattal zárjuk a mai felhételt. 10 000 kés éjszakája. 10 000 kések éjszakája. Nagyon Csicó, úgyis te fogod vágni a kis felvételedet. Még ilyen érdekességeket, még ilyen high score-okból, hogy a legtöbb kill halál nélkül. Csicó, 58 kill. Jézus! Úristen! Nekem csak 55. Azt a kurva! De ezt valami helikopterből csináltátok? Hát ez itt most így nem derül ki, de biztos, hogy nem kézi fegyverből, ezt nem tudom elhinni. És ez szkor per minutben elmaradtok mögöttem, mert én egy perc alatt átlagosan 1000 pontot szereztem. Az egész. A 954 óra alatt. A végig játszottam. Úgyhogy... Jó, szerintem elég volt ennyi. Weizernek válaszként, hogy tudod, ha fölélesztettek, akkor nem számított ki ilyenek. Ja, tényleg. Ugye? Ó. Jó, hát akkor nekünk azért nem volt, mert általában én élesztettem Greg Dél meg Gránál Erő volt. Csak te. Igen. Így van, tehát igazából a te válladon értük igen. el ezeket köszönjük, a sikereket. Köszönjük Weizer, hogy támogattad ezt a... Ezeket a sikereket, amikről pont nem tudom, ha 40 percen keresztül beszéltük, hogy mennyire kurvára nem érnek semmit a való világban. Tehát, hogy... Igen, de azért mindenki boldog törülünk. Miatta. Igen, és itt örülünk, igen. De hát mert szerintem, igen. hogy szóval ez így, azért van egy... Tehát egy a szembesítés része, nem? Tehát, hogy így, ja, abszolút, igen. Vagy így megmosolyogtató, hogy... Nem tudom egyébként, hogy ezt tudnám-e még egyszer csinálni. Nem volt ez olyan nagyon rég, 10 éve nyomtuk a Battlefield 3-on. Igen. Tehát, hogy, igen. És akkor sem a tudod, hogy ilyen, akkor sem általános iskolások voltunk rengeteg szabadidővel. Tehát nem az egyetem koleszbe nyomtad. Érted? Így van, hogy nem járok be órára, és akkor helyette. És hogy azért így, igen, kicsit azért pironkodva szoktam ezeket fölemlegetni. Miért? Hát, hogy ez a 955 óra alatt, amit beleraktam Battlefieldben, az alatt... Az egy nyelv. Igen, vagy hát nem tudom, megtalálom az éziótszert, vagy valami. Tehát, hogy az alatt... De mondjuk egy nyelvet középszint fölé felhozol. Jó, más meg filmeket, meg sorozatokat néz, érted ennyi időt most ez... Jó, az engem nem mentesít az, hogy más hogyan tud ugyanegy időt másra elcseszni. De mondjuk nem feltétlenül gondolom azt, hogy elcseszésnek, csak így, amikor az ember szembesít. Közösen játszottunk, ezekkel. Így nézett. Egyébként igen, nekem ez elsősorban emlékek, erről szólt. Közös emlékek, közös röhögések és jó kedv. El is keresem még Csicónak a régi Battlefield-es videóit, azokon majd meg szerintem itt ezeket mindig úgy kell nézni, ezeket a dolgokat, hogy érted, akkor nem érezted problémának. Na most, ha akkor nem érezted problémának, Akkor igazából nem volt meg az opciód akkor, hogy ezt te máshogy csináld. Uh-huh. Nyilván utólag visszanézve, hát lehet, hogy nem biztos, hogy bele kell annyira buzulni a játékba, hogy 610 órát, vagy 1600, vagy 4800 órát bele. Nyilván ennek megfelelően is kb. Viselkedsz, és nem tudom én, lerakod azt, ami túlzottan beránt, vagy stb. Uh-huh. Tehát, hogy ha ezt most utólag úgy érzed, hogy már ezt nem szeretnéd. Nem tudom, tehát hogy most az jó pár éve nem nagyon éreztem ezt, hogy egy játék ennyire behúzott volna, mondjuk talán a Hearthstone volt az utolsó, de hogy annak nem volt olyan közösségi élménye, mint a Battlefield. És meg azért napi töredékét töltötted vele. A Hearthstone-nak? Igen, tehát hogy a Battlefieldhez képest, tehát hogy az is már egy izé volt, egy gyengébb szakasz, de ugyanakkor... Az egy nagyon fontos dolog volt ebben a sztoriban, hogy ilyen izom memóriába épültek be dolgok, és az őszintén, majd belenézek, akkor én élveztem azt a dolgot, hogy a sok száz óra az mérhetetlen rutint ad. És hogy na mindegy, ez így lehet, hogy több pszichológus, azt nem tudom, mit mondan ez alapján, de hogy tanultál valamit. Csak ahelyett, hogy egy nyelvet tanultál volna meg, ahelyett megtanultál egy játékot, hogy becsukott szemmel tudsz navigálni körben, meg hangolapján. És utána nyilván jó érzés góréskodni ott, abban a skilledet felhoztad profira. Tehát. Így van. És akkor jól tudunk rajta versenyezni, hogy akkor minden fegyverrel hány kilt kellett elérni? Azt meg a Péterrel játszottuk ezt, hogy... 500. 500 kill után a fegyvert leketten, és többet avval a fegyverrel nem játszhatsz. Így van, az buzi, aki utána azzal. Ha te mindig ugyanazt az egy fegyvert használod, akkor te egy csicska vagy. Igen, és... de ez ilyen... Ez egy kicsit ilyen... sportolók szoktak ilyet csinálni, tehát, hogy akkor a profi kosarások akkor ott így már félpályára dobálnak meg. Ja, ez tudom, ugyanez. Följebb rakják a palánkot és úgy zsákolnak meg. Tehát, hogy ez ilyen, nyilván ti profik lettetek, vagy nem tudom, bizonyos értelemben abban a dologban. És akkor nyilván ez már, akkor élvezitek a profizmus létet, és annyival fölé emelkedtek a nem tudom én átlag tömegnek, mert annyira sok időt játszottok vele, hogy akkor már ez is belefér. Tehát, hogy... És ez nyilván élvezetes, tehát, hogy bárki bármihez ennyire elkezd érteni, főleg ami egy ilyen kompetitív dolog, ugye, ahol rögtön érzed, hogy mennyivel jobban legyőzöd a átabált többieket, és percenként 1000 pontot gyűjtesz, amikor én szerintem óránként gyűjtöttem ott 1000 pontot, tehát... Na, megvoltak a szobárrendszereink, meg minden jó bevált receptek, hogy mit kell csinálni a sok ponthoz. És, be, persze, és, persze, csináltuk, persze. És csináltuk is őket. Ja. Na jó, szerintem... Tanácsoljuk zárásként hogy hallgatóknak, hogy ne függjenek rá ennyire játékokra, vagy nem tanácsoljuk? Hát, nem tudom. Én nem így tudom. Így öreg fejjel. Hát, szerintem próbálják ki, hogyha nem, hogyha... Az a fontos, hogy utána tudjanak kilépni belőle. Tehát, igen, tudják, hogy mit csinálnak. Mi ezt akkor tehát. Nagyon élveztük. És örülök, hogy már nem csináljuk ennyire vakulásig. Így van. De ez akkor nagyon jó brahinak tűnt. A kontroll. A kontroll, igen, meg hogy akkor, amikor benne vagy, akkor is azért így a felelősségtudat legyen meg. Meg véletlenül se legyen az, hogyha ha haverokkal a lamparti nyomjátok, akkor düböl odamész, aztán beledömod a fejébe azért a húzót. Csak azért, mert megkéselt, érted, a játékba. Hogy egy költői képen éljek, én a életemnek egyik mélypontján kerültem bele a játékba, viszont a virtuális világban a magaslatokba emelkedtem. Szerintem itt az tényleg fejezzük be ezt a podcastet. Így van, szerintem a zeniten kell abba hagyni. Innen nem tudunk fejebb lépni. Kész, itt a vég, ez maga nirvána. Sziasztok. Az adlib legyen veletek. Így van, sziasztok. Sziasztok.